Ale nie żal ci trochę, jeszcze ciągle zahaczam o tą twoją przeszłość rozrywkową. Teraz jak jedziesz Wisłostradą o 23 i otwierasz w lecie szyby i życie po prostu tętni. Życie takie, jakie znasz i jakie przez wiele lat przynosiło ci zadowolenie, tętni obok ciebie. Nie żal ci go? Nie, ja w nim uczestniczę, bo aha, to, że okay. O 23 życie tętni, można w nim uczestniczyć, można się zatrzymać, wypić wyciskany sok, wodę z cytryną albo o 21, a jak idziesz jeszcze na 12 w nocy do pracy wypić kawę i to nie znaczy, że coś się skończyło, po prostu to nie jest wielka rzecz. Higienicznie podchodzić do swojego ciała, bo dzisiaj jest to moje narzędzie, które potrzebuję do pracy i ono już się po prostu tak szybko nie regeneruje. Nie, na pewno też, żeby było jasność, tutaj możemy znaleźć gdzieś jakiś kamień, ale jestem ostatni, który by chyba rzucał. Ale powiedz tak z drugiej strony, jak patrzysz na taki absolutnie wyidealizowany świat sportu? Sami dobrzy chłopcy, nie mówią nic kontrowersyjnego, nie chcą nikogo obrazić, zdrowa żywność, diety, jak zdjęcia to tylko właśnie z siłowni. Ściema. Ściema. No jasne, no kompletna ściema, nie ma ludzi krystalicznych i nie ma historii krystalicznych, a słuchając wywiadów pomeczowych, no bolą mnie zęby, bo znam pytanie, które zostanie zadane i najgorsze, że osoba, która je zadaje, zna też na nie odpowiedź, no strata czasu. Na pewno jest wielu profesjonalistów, ale nie ma rzeczy idealnych. Zawodowy sport boli, zawodowy sport to jest duża umiejętność radzenia sobie ze stresem, takim poczuciem, że raz źle skoczę, zerwę więzadła krzyżowe, a moja umowa w Polsce jest tak skonstruowana, że po 2 miesiącach kontrakt jest zerwany i zobaczymy, jak wygląda ta rzeczywistość, więc nie wierzę w takie piękne historie i one są dla kibiców. Ja za długo w tym siedzę, żeby to zaakceptować i jakby opowiadać historię z perspektywy zostań zawodowym sportowcem, a twoje życie będzie jak taka prosta, długa, wspaniale oświetlona autostrada. Nie ma czegoś takiego. Ale też mam wrażenie, że kibice też przekraczają jakieś granice. W mediach społecznościowych jest zdjęcie, jak jakiś siatkarz czy piłkarz je pizzę albo pije piwo i od razu 600 komentarzy pod tytułem brak profesjonalizmu, jak on tak może. Dochodzimy do jakiejś absurdu. Wiecie co, ja mam 40 lat i tak jak powiedziałem, nie oceniam, nie porównuję się, bo jest to stratą czasu. Nie rozumiem pod nikiem wpisać komentarz, że ubliżając komuś, no to nie jest mój świat. Mnie jeżeli coś boli, mam z czymś problem, to staram się z tą osobą porozmawiać, spojrzeć mu w twarz. Ja nie jestem wielką gwiazdą, jestem osobą publiczną. Każdy może mnie spotkać na meczu ligowym, może podejść, wyrazić swoją opinię, nawet tą negatywną, bo tak jak powiedziałem, no na pewno wzbudzam kontrowersje i do dzisiaj jest tak samo duża grupa ludzi, która mnie akceptuje, ale ta grupa, która raczej patrzy na mnie i nie najlepiej się czuje. Albo się mnie toleruje, albo się bardzo nie lubi. No, to chyba zostało. Nie wiem, 10 lat temu powiedziane i dzisiaj tego nie zmieniam. Masz, jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, więc jestem szczęściarzem, wiem. Każdy wschód słońca i każde rozstanie, każda śmierć. Ona mówi, jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłoni, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. A jeśli ktoś bliski nam odchodzi nagle, wiedz, to tylko podróż jest z ciemnych pokoi do ogrodów i ciepłych plaż, wysokich gór i pal. A kiedy dopada mnie bezsenność w duszną noc, mówi do mnie szeptem i usypia mnie jak nikt. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Problem jaki masz jest w twojej głowie gdzieś. Będę zawsze stać po twojej stronie, wiedz. Czasy niepewne są, każdy schód słońca i każde rozstanie jest jak zimny wiatr. Ona mówi jestem naga i świecę tyłkiem tak jak ty. Wszyscy jesteśmy nacy, kiedy z nieba na nas patrzy. Dziękuję za dłonie, dziękuję za palce, bo mogę dotykać i zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Zapamiętać cię. Łukasz, powiedzieliśmy o życiu pozasportowym, ale teraz chciałbym wrócić do życia sportowego, bo ta siatkówka i ty dałeś i daliście kibicom mnóstwo frajdy, mnóstwo emocji. Zanim zaczniemy stosunkowo chronologicznie, przypominasz sobie w tej chwili, gdyby ktoś cię zapytał o jedno wspomnienie z kariery siatkarskiej, co przychodzi na miejsce? Przygody siatkarskiej? Pierwszy medal z AZS-em Olsztyn, przegranie finału z Jastrzębiem. Jak dzwoniłem do swoich bliskich i krzyczałem, że mam medal. To jest pierwsze. Siedziałem w autobusie w Bełchatowie, jak wygraliśmy półfinał ze Skrą Bełchatów. Byłem w szoku, że ja, Łukasz Kadziewicz, w klubie, o którym całe życie marzyłem, w AZS-ie Olsztyn, zagram w finale i dzisiaj przed tym finałem wiem, że już mam srebro. Może to było moje przekleństwo i było trzeba bezczelnie mówić, że za chwilę wygram złoto, ale to jest moje takie pierwsze wspomnienie z zawodowego sportu. A jeżeli by cię ktoś zapytał o to najprzyjemniejsze, takie, które przychodzi na pierwszy strzał? Pewnie podpisanie najwyższego kontraktu. No widzisz, to jest też dobra odpowiedź, ale ja na przykład w związku z tobą to nie zapomnę i w ogóle, nawet gdyby cię tam nie było, to też bym tego nie zapomniał, bo wydarzenie było wyjątkowe. To jest półfinał Mistrzostw Świata w Japonii w 2006 roku. O, Łukasz się krzywi, ale przecież... Dobry turniej, ale czy to było coś... Ale jakiś to był mecz, daj spokój, ten... postawiłbym wszystkie pieniądze, dom i samochód po 200, że ci Rosjanie was rozjadą jak gdzieś tam pod Kurskiem Niemców. No. Tymczasem jakaś metamorfoza, nie wiadomo co. A Berlin i kwalifikacje i obrona Grześka Łomacza jedną nogą? No tak, no. To tak, no takich sytuacji było więcej, ale tam nie było taka jednostronna przewaga przeciwników przez cały mecz, taka, że nie mieliście nic do powiedzenia i nagle jakby ktoś przekręcił guzik. No była dramaturgia. Różnica między mną a Kubą Kochanowskim wchodzącym do reprezentacji jest taka, że on wychował się w glorii Mistrza Świata i Mistrza Europy Juniorów i wchodził do reprezentacji Mistrzów Świata ze świadomością, że on i grupa seniorów jest w stanie wygrać ze wszystkimi, a ja zaczynałem przygodę z reprezentacją i z międzynarodowym graniem, pamiętając, że reprezentacja przegrała z Izraelem w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy 3-0 i wygranie z Rosją albo wygranie z Brazylią było szokiem, więc tak, impreza w 2006 roku w Japonii, ta siatkarska była miejscem, w którym wielu siatkarzy zrozumiało, że ciężką pracą my naprawdę jesteśmy w stanie realnie grać z najlepszymi. Jakby przełożenie naszego ogromnego potencjału, o którym się tylko mówiło, na realnie zaistnienie na dużej imprezie mistrzowskiej. To był ten przeskok. Dobrze, w 2004 roku, czyli 2 lata wcześniej, byliście już na igrzyskach. Zajęliście tam piąte miejsce. Standardowe. Tak, jak się okazało. Natomiast opowiedz trochę o tym, z czym jechaliście, z jakimi nadziejami. Czy już wtedy wiedzieliście, że ciężką pracą możecie na przykład te igrzyska wygrać? Czym w ogóle były igrzyska dla ciebie? Jak sportowiec, mówi się takie banalne stwierdzenie, że dla sportowca igrzyska to jest wszystko, to jest święto, to jest coś. Ale jak naprawdę jest? Ja miałem na te igrzyska nie jechać. Damian Dacewicz, jeden z lepszych, jak nie najlepszy środkowy początku XX wieku, doznał kontuzji kolana, więc ja pojechałem w zastępstwie za Damiana, nawet na folderze nie było mojego zdjęcia, tylko było zdjęcie Damiana i 2004 rok to chodziłem i Dawid Murek, z którym mieszkałem w pokoju, zamykał mi buzię na każdym kroku, jak wchodziliśmy na posiłek, jak wchodziliśmy na siłownię. Dlaczego? Na mecz, no bo ja się czułem jak kibic, a nie jak sportowiec. Nie pytajcie mnie o aspekt sportowy, czy ja tam czułem, że możemy coś wygrać. No byłem kibicem, który miał najlepsze miejsce do oglądania igrzysk. Ja patrzyłem, Robert Korzeniowski wychodzi, wielkie gwiazdy światowego sportu, olimpijczycy, Polacy. Ja chciałem robić sobie ze wszystkimi autografy, robić zdjęcia, brać od nich autografy. To była jak jedna wielka sportowa wycieczka, ale to była moja baza, bo jak w 2008 roku przyjechałem, to czułem się może nie jak u siebie w domu, ale byłem zdefiniowany. Realnie mogę myśleć, że przyjechałem do Pekinu po medal. No, pojechałeś jako wicemistrz świata. Dokładnie, ale te 2004 to było takie wow, ja jestem na Igrzyskach Olimpijskich. Ja prałem skarpetkę i koszulki ręcznie codziennie wieczorem, bo chciałem, żeby ona była najjaśniejszy odcień bieli. Byłem tak dumny, że chodzę w tym olimpijskim ubraniu. No wierzcie mi, ostatnią rzeczą, o której myślałem w Atenach w 2004 roku, to czy wyjdę na boisko, czy my coś wygramy, bo ja byłem w szoku. Kółka olimpijskie, autobusy, wszyscy na nas patrzą. No, dziecięce marzenie zostało spełnione w wieku 24 lat i to wtedy tak zupełnie takim, przypadkowo. Wtedy byłeś panem siatkarzem? Nie, wtedy to byłem takim chudym wiórem, naleśnikiem, który wstydził się stać na hymnie i podnieść głowę do góry i oglądać biało-czerwoną flagę w Atenach, ale miałem obok siebie Dawida Murka, on w tamtym czasie akurat grał w Panathinaikosie. Miałem tą przyjemność mieszkania z nim w jednym pokoju, więc to obok Paweł Zagumny, Paweł Świderski, Arek Gołaś, rok młodszy ode mnie, który wyjeżdżał chwilę później do Padwy na pierwszy zagraniczny kontrakt. Dookoła Korol i spółka, Korzeniowski. No uwierzcie mi, że wchodzisz na stołówkę, widzisz gwiazdy NBA i wtedy nie wiesz, po co tu przyszedłeś. Czy ty jesteś przed, czy po posiłku? To mniej więcej tak wyglądała moja wycieczka do Aten. Igrzyska zapewne z punktu widzenia sportowca, szczególnie takiego debiutującego, rzeczywiście mogą zostawić wspomnienia i wrażenia na całe życie. A powiedz o drużynie, która z którą... O, muszę przerwać. Najbardziej się cieszyłem z wycieczki do sklepu, gdzie kupiłem pamiątki. Mam do dzisiaj ręcznik pomarańczowy. On był traktowany przez 15 lat jak relikwia. Tam jest napis Ateny 2004 i kółka olimpijskie. Mam sprzęt. Dres, który miałem 3 razy na sobie. Mam połowę rzeczy, które otrzymałem. Tato mi zabrał i do dzisiaj dziękuję mu na kolanach, bo... No właśnie, to jest chyba najlepsze wspomnienie za ten. Ja najbardziej chroniłem pamiątki, które kupiłem w sklepie olimpijskim. Jak o tym opowiadasz, to oczy ci się śmieją, zauważyłem. Dobre Miasto to jest piękna miejscowość na Warmii, ale uwierzcie mi, że chyba jestem jedynym olimpijczykiem z tamtego miasta. Nie byłem ani najprzystojniejszy, ani najwyższy, ani najszybszy, ani nie najsilniejszy, ani nie najlepiej wyszkolony technicznie. Ja wszystko w czasie przeszłym. Nie byłem najprzystojniejszy, no, i najwyższy, ale już... Dokładnie. Dzisiaj może to się zmieniło. Nie miałem jakby predyspozycji do tego, żeby w ogóle myśleć o tym, że ja pojadę w wieku 24 lat na igrzyska. Ciężko wam zrozumieć to ludziom pracującym, mieszkającym w Warszawie, bo to dojrzewanie w takim dużym mieście jest czymś innym. Ja w wieku chyba 16 albo 17 lat pierwszy raz jechałem tramwajem, albo drugi raz jechałem w tramwajem, będąc w Warszawie, a jak wysiadłem i zacząłem Pałac Kultury, to bałem się, że ktoś mnie przejedzie na skrzyżowaniu. No tak reagowałem, bo urodziłem się w dobrym mieście i się nie wstydzę, jestem dumny z tego. Ale ten przeskok był za szybki i Ateny zdemolowały moją głowę. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice, że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. zacząłem już pytać o drużynę. Co możesz powiedzieć o drużynie, która wtedy się budowała w tym olimpijskim czasie, potem drużynie, która została wicemistrzem świata, kolejne igrzyska? Czy zawsze się mówiło, że siatkarska reprezentacja to jest taki monolit, to jest grupa zawsze wspierających się kolesi, trochę w kontrze w stosunku do tego, co działo się z piłkarzami, którzy nie potrafili się pozbierać, którzy od Izraela dostawali w skórę, którzy kłócili się z trenerem. O was, o siatkarzach mówiło się zawsze praktycznie tylko dobrze. Na ile to była reżyseria, a na ile rzeczywiście od początku do końca ta reprezentacja była monolitem i na ile to pomagało wam w osiąganiu sukcesów? Nigdy nie zagrałem w reprezentacji Polski w piłkę nożną, więc nie wiem, jakie tam panują klimaty, ale nie możemy patrzeć na zawodowy sport i jednej miarki przykładać do piłkarzy nożnych i siatkarzy. Faktem jest, że siatkówka dawała poczucie jedności. Ta drużyna była monolitem i czuć było to wsparcie, ale to jest chyba kwestia całej dyscypliny. Ja do dzisiaj mam wśród swoich znajomych czy przyjaciół ludzi, z którymi wychowywałem się na boisku. To samo się czuło w siatkówce reprezentacyjnej. Ja wiem, że to jest takie cukrowanie, troszeczkę budowanie pomnika, ale tak, ja czułem jedność. Wiedziałem, że ci starsi zawodnicy mi pomogą. I tutaj właśnie osoba, czy Roberta Prygla, jak zaczynałem przygodę z reprezentacją, czy Dawida Murka, Sebastiana Świderskiego. Ja patrzyłem na nich jak w obrazek, a za chwilę okazało się, że to są normalni goście. Miałem wsparcie nie tylko na boisku, ale i we wszystkim, co mnie otaczało w reprezentacji. Sportowcy bardzo często podkreślają, że ta atmosfera w reprezentacji, fakt bycia reprezentantów jako ich jedność jest bardzo ważna. Byłem kilka dni temu na zgrupowaniu w Spale i pytałem się Witala Heinena, jak to jest prowadzić zgrupowanie w sytuacji, w której nie przygotowujecie się do niczego specjalnie ważnego w najbliższym czasie, bo nie będzie takich rozgrywek. On mówi, my tu nie skupiamy się na rozgrywkach, tylko na tym, żeby zbudować team, żeby zbudować pewność i jedność tego teamu, która być może w przyszłym roku w Tokio pomoże nam w trudnych momentach. Pełna zgoda. Odpowiedź zawarta w pytaniu po raz kolejny. To jest fajnie, bo świetnie czujecie i sport, i siatkówkę. I dlatego nawet nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, bo Vitali podał definicję tego, jak budujesz sukces. Właśnie od takich małych rzeczy. Zbierz wszystkich, którzy przyjadą z wysokim poziomem chcenia bycia w reprezentacji w momencie, kiedy mogą siedzieć w domu, kiedy nie muszą trenować, oni ciągną do Spały, sami wyznaczają cele, sami określają, jak będą trenować, kiedy będą odpoczywać, chcą, no to jest fenomen, jakby mówienie o tym jest dziwnie, nawet brzmi jak ja słucham siebie. Ale tak, to jest siła tej reprezentacji, moim zdaniem Vital też jest kontrowersyjną osobą, ale dobrze pasującym puzzlem do tej układanki, bo zbodźcować dwukrotnych mistrzów świata do tego, żeby pracowali myśląc o igrzyskach na 12 miesięcy przed ich rozpoczęciem, jest bardzo trudnym zadaniem i dużą sztuką. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Everything's gone wrong no matter what I do. Now and then it seems like the life is just too much. But you've got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh, when friends are gone, I know my Savior's love is real. You know it's real. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. You've got the love. Time after time I think, oh Lord, what's the use? Time after time I think it's just no good. Sooner or later in life, the things you love you lose. But you've got the love, no need to see me through. na wstępie zażartowaliśmy, że zawsze drugi. No bo tak, drugi na Mistrzostwach Świata, kilkakrotnie drugi w Mistrzostwach Krajowych, nie tylko polskich. Miałeś jakiś kompleks tego drugiego miejsca, czy przy siódmym, drugim miejscu nie miałeś już tego dosyć? Pytam, bo pamiętam, jak rozmawiałem z Robertem Korzeniowskim, którego tu wspominałeś, przed tym, zanim zaczął odnosić pierwsze sukcesy, gdzie w kółko była porażka, albo dyskwalifikacja, albo ktoś go wyprzedził, albo coś. W bramie wchodząc, to jest niesamowita historia, stojąc w butach na obcasach obok Agnieszki Kaczurowskiej, czekając na werdykt finału Tańca z Gwiazdami, dotarło do mnie, że nigdy niczego nie wygrałem. Powiedziałem: Agnieszka, nie spodziewaj się niczego, bo ja nigdy niczego nie wygrałem, byłem drugi, więc... I byłem drugi, więc w Mistrzostwach Świata drugi, Rosji, Białorusi, Polski, nawet w Tańcu z Gwiazdami byłem drugi. Ale z siatkarzy chyba najlepszy byłeś. Tanecznie? Tak. No nie wygrałem tego programu, zająłem drugie miejsce, więc mam nadzieję, że w końcu jeden z siatkarzy przyjdzie i dołączy do tego ciekawego grona, które, nie wiem, Monika Pyrek, świetna lekkoatletka, wygrała Taniec z Gwiazdami, więc pora, żeby wygrał go siatkarz. Powiedz jeszcze, bo padło słowo spała. Mam Dzięki wrażenie... spale są medale. Tak, mam takie wrażenie, jak rozmawiam ze sportowcami, albo niektórzy uwielbiają spałę, las, spokój, cisza, albo go nienawidzą, bo jest potwornie nudno. To nie dorośli do tego, żeby uprawiać sport. Każdy zawodowy sportowiec, reprezentant Polski musi w spale żyć, czuć się dobrze, czuć się jak w domu, więc ja akceptuję tych, którzy... Spała boli, spała denerwuje, spała wpędza... w różne stany psychiczne, ale spała jest idealnym miejscem do tego, żeby ciężko trenować i dbać o formę fizyczną. No dobrze, ale powiedz, gdyby ściany ośrodka przygotowań olimpijskich w spale mogły mówić, to co by powiedziały? I teraz żądamy jakiejś anegdotki. Gdyby ściany ośrodka mogły mówić, to byłoby śmiesznie i nie tylko o siatkówce, bo przyjeżdżała tam elita polskiego sportu i było bardzo ciężko biegowo, było bardzo mocno w basenie, jeszcze mocniej na siłowni, ale były momenty, gdzie łapaliśmy troszeczkę luzu i taka sportowa polska husaria potrafiła się włączyć. Ale spała jest w... A szafa na przykład wylatywała przez okno właśnie w spale? Telewizor się nie zmieścił. Jedyny plus, bo było za małe okno, drugie pod oknem stał mój nowy zaparkowany samochód, więc rano jak się zorientowaliśmy, że fantazja nas poniosła, to jeszcze nagle otworzyliśmy oczy, że ja bym ponosił dosyć duże konsekwencje, bo nawet nie umiałbym temu agentowi ubezpieczeniowemu, który by przyjechał, wytłumaczyć, że nie wiem co, szyberdach chciałem sobie telewizorem zrobić. Nie potrafię tego powiedzieć. Szafa się nie zmieściła, ale za wszystko płaciliśmy. Rano grzecznie do recepcji, że nie wiedzieć czemu, ale łóżka zamiast na podłodze stoją na suficie i trzeba to naprawić. No, mieliście z czego? Nie. No. Nie. Znaczy... Dobrze zarabialiście. No zawsze musimy umieścić X na osi, co znaczy dobrze. No na tyle, żeby zapłacić za łóżko. No i chyba, za farbę. Chyba, że skala szkód była taka. Nie, oczywiście. Mówimy to wszystko z przymrużeniem oka. Tak. Sportowiec musi dobrze zarabiać, jeżeli jest dobry albo bardzo mocno wyróżniający się w swojej dyscyplinie. Yeah, after my blood. Chciałem cię teraz zapytać o te ostatnie lata polskiej siatkówki. Ty skończyłeś grać już jakiś czas temu i wtedy właśnie reprezentacja siatkarska po prostu rozkwitła, wybuchła. Zaczęły się medale, zaczęły się tytuły mistrzowskie. Zaczynając od tego pierwszego, jak oceniłbyś to, co się wydarzyło w Polsce w czasie tych mistrzostw świata, kiedy nic specjalnie tego nie zapowiadało? No i decyzja, rozmawialiśmy tutaj chwilkę o Vitalu i wcześniej o Raulu Lozano, no wtedy ta decyzja ze Stefanem Antigą, wszyscy się stukali, no, duża część kibiców stukała się w głowę, co się wyprawia, i przecież to nie ma szansy i nie ma prawa nic dobrego z tego wyjść. I wrócę do wprowadzenia do naszego programu, jak usłyszałem ciekawe jakby porównanie polskiej siatkówki, że ja stwierdziłem, że jesteśmy dobrym obrazkiem do pokazywania naszego kraju. Wy panowie wspomnieliście, że wprowadzamy innowacje, challenge, inny sposób na pokazywanie ligi i siatkówki w telewizji. I to samo chyba można powiedzieć wtedy o decyzji federacji. Nagle zawodnik ze stroju sportowego tylko dopina dresy i nagle staje się pierwszym trenerem. To się nie mogło udać. I myślę, że do dzisiaj wiele reprezentacji czy wiele federacji zastanawia się, czym Polacy kierowali się, decydując na taką, a nie inną osobę na stanowisku pierwszego trenera. Ja wierzyłem w reprezentację Polski w trakcie tego turnieju, ale nie sądziłem, że mistrzami świata u siebie w domu. Wiedziałem, że to będzie gigantyczny event, gigantyczne wydarzenie pokazywane na całym świecie, o którym się będzie mówiło przez wiele, wiele lat, i te obrazki ze Stadionu Narodowego to moim zdaniem wyrwało z butów całe środowisko siatkarskie na świecie. Ale czy sportowo mieliśmy takie argumenty? Ja byłem przekonany, że nie. Modliłem się o medal, marzyłem o tym, żeby w fazie ćwierćfinału czy półfinału zobaczyć dobry mecz w wykonaniu Polaków. Pod wodzą byłego zawodnika? Nie. Stefan jeszcze wtedy był takim stuprocentowym zawodnikiem, który prowadził swoich kolegów z klubu, kolegów, z którymi grał, więc abstrakcyjna decyzja federacji, która przełożyła się na gigantyczny sukces. Tak to chyba można podsumować. Nie spodziewałeś się medalu podczas Mistrzostw Świata w Polsce? No to co powiedzieć o Mistrzostwach Świata kolejnych, kiedy obroniliśmy ten tytuł, bo w to chyba naprawdę już nikt nie wierzył. Ćwierćfinał byłby super. Ten początek w Bułgarii był ciężki, naprawdę to wyglądało źle, sennie, takie ciąganie się po wertepach. Tylko wtedy w naszej reprezentacji już były osobowości, bo osobowość Bartka Kurka, który też jest fantastyczną historią na film, a nie na książkę, Fabian Żyzga, Kuraś, młodość w osobie Szalpuka, zadziorność środkowych wymienianych przez Witala Heinena, zaryzykuję, że był większy potencjał w tym, żeby myśleć realnie o sukcesie, bo Stefan bazował jeszcze na takich relacjach: namówię gumę, ściągnę Mariusza Wlazłego, dorzucę trochę młodości i może mi wyjdzie. U Witala już takiej mieszanki nie było. U Witala były osoby, które miały mocny charakter i my realnie byliśmy w stanie ocenić ich potencjał na bardzo, bardzo wysoki. Więc te drugie Mistrzostwo Świata nie zdziwiło mnie tak bardzo jak to pierwsze. To chyba jest dobry opis. Tak, tak. Mnie też, tym bardziej, że towarzyszyłem obu reprezentacjom i na jednym turnieju, i na drugim. I w tym drugim nadzieje były większe, choć rzeczywiście ten początek był ciężki, ciągnęło się jak... Było fajnie, słonecznie, ładne morze, ładne plaże, dobre jedzenie. Chociaż powiem szczerze, że tam te nadmorskie resorty bułgarskie, to jakoś to nie mój klimat. No, musisz się wybrać kiedyś ze stacją Polsat, bo mieliśmy chyba 6 gwiazdek, naprawdę czuliśmy się jak królowie. Dobrze, czuję się zaproszony na następne mistrzostwa. Wspomniałeś tutaj o Witalu Heinenie, który doprowadził nas do drugiego tytułu, a o którym wspomniałeś, że jest kontrowersyjny, że jest postacią bardzo kolorową, trochę innym trenerem niż tacy, których znamy. To wiemy. A na czym jego kontrowersyjność polega i w pewnym sensie na czym polega jego, no nie wiem, genialność? Innowacyjność. Brak sztampy, nieprzewidywalność. Myślę, że Vital, rozpoczynając pewien cykl, na przykład przygotowań, ma wyznaczony cel, ale jakbyś go zapytał w połowie wycieczki, czy wie, gdzie idzie albo gdzie dojdzie, to z pewnością na twarzy powiedzą, nie, skądże znowu? Jestem najbardziej właśnie podekscytowanym tym, jak ta wycieczka będzie wyglądała. Wchodzę oczywiście w buty Witala. Vital to też świetny aktor. To jest człowiek, który uwielbia kreować, wpływać na ludzi, na dziennikarzy, na zawodników. On z każdym rozgrywa taką partię szachów, gdzie dopiero po latach, ja mówię o swojej osobie, po 2 albo 3 latach jestem w stanie powiedzieć, o co mu chodziło na igrzyskach, przepraszam, na Mistrzostwach Świata, jak byliśmy we Włoszech, czy kilka dni wcześniej w Bułgarii. Dopiero teraz widzę sens jego zachowań. To trwało bardzo, bardzo długo, ale to jest dobry człowiek na te czasy, bo ci zawodnicy, którzy grają dzisiaj, mają inną głowę, inaczej patrzą na siatkówkę niż moje pokolenie. To są zupełnie inni ludzie grający w zupełnie inną dyscyplinę sportu. Zapytałem się Witala, czy nam bardziej niż innym przeszkadza fakt, że igrzyska zostają przełożone o rok? Powiedział, że absolutnie nie, wiekowo nam to nie przeszkadza, będziemy tylko lepsi. No tak jak to Wita, tak powiedział. Natomiast te igrzyska, z punktu widzenia, patrząc na igrzyska przez pryzmat siatkarzy, albo na siatkarzy przez pryzmat igrzysk, to te igrzyska to jest coś, co zostaje do udowodnienia. Jak ty odpowiedziałbyś na to pytanie, czy bardzo nam przeszkodziło przełożenie, miejmy nadzieję, że przełożenie igrzysk tylko o rok. Miejmy nadzieję, pod tym się podpisuję, bo tak boimy się tej drugiej fali powrotu cholernej pandemii, tego syfu i głosy, które wyraźnie się przebijają, że naprawdę trzymajmy wszyscy kciuki za to, żeby igrzyska odbyły się w 2021 roku. Liczę na to, że to nie będzie miało negatywnych skutków dla naszej reprezentacji, a Vital jest teraz, nie, Amerykanie mówią on fire, no ten gość czuje, że to jest jego czas, jego miejsce. On naprawdę buduje, wylewa fundament pod sukces w 2021 roku. Nie, naszej reprezentacji to nie przeszkodzi. Zbieramy żniwa tych 20 lat transformacji, nie tylko sportowej, logistycznej, administracyjnej, bo popatrzmy na ilość osób, na ilu zawodników możemy brać pod uwagę, jeżeli chodzi o ustalanie na przykład pozycji przyjmującej. To nie jest efekt pracy Vitala, Andrei Anastasiego, Antigi Castellaniego czy Raula Lozano, to jest wynik naszego szkolenia młodzieży, pracy z młodzieżą. Taki Kochanowski zaczynał od kinderków, Kwolo jest po Akademii Jastrzębskiego Węgla, później po centralnym szkoleniu. Popatrzmy na historię tych zawodników, którzy przez kolejne 10 lat będą stanowili o sile polskiej reprezentacji. To nie są goście, którzy, nie wiem, wypadli z krzaków albo gdzieś zostali znalezieni na przystanku autobusowym. To są monitorowane osoby, które w wieku 15-16 lat wskoczyły do pociągu z napisem realny twór sportowy i marketingowy polska siatkówka. I dzisiaj zbieramy tego owoce. Tak. W klatce nieść się najgorzej.

zakłada, kto wpada nie wychodzi. Taka jest zasada. Bogaty, biedny, zdrowy i chory, razem po kolei do gazowej komory. Ukarani przez siebie, bo stworzyli ten spory Armagedon z ludzkiej nienawiści i głupoty. Dopiero teraz zaczynają się kłopoty, bo nikt nie przewidział ruchów tej istoty. To jest Armagedon. Molesty ewenement Marek Dyja, zróbcie hałas! Pano! O to chodzi! Molesta ewenement Pano! Pano! Brothers, Pano! Pano Boys! Musimy niestety powoli kończyć. Bo jest późno. Bo jest późno. W swojej książce napisałeś, że irytowało cię, że po zakończeniu kariery młodzi dziennikarze zamiast pytać cię o dwukrotny wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, finał Mistrzostw Świata czy grę w Serie A, pytali o wydarzenie z 2005 roku, choć jak na 8 miesięcy zostałeś zawieszony w prawach reprezentanta Polski. Chyba w naszych trójkowych progach nie było tak źle. Nie, było bardzo dobrze. Ja nigdy nie odkleję tej łatki. Można ze mną porozmawiać na temat fajnego koncertu, który się zakończy o 5 nad ranem. O proporcjach dobrego drinka, dobrym jedzeniu. To porozmawiajmy jeszcze może o przyszłości, co? Ale też można ze mną porozmawiać o poważnym sporcie, bo ten, kto ze mną pracował, wie, co znaczy zaangażowanie i profesjonalizm, bo sportowe CV mnie broni. Dzisiaj już nie jestem zawodowcem, więc jak chcecie, to możemy porozmawiać o pracy z młodzieżą, o fundacji, o tym, jak zostałem restauratorem. O wielu fundacja ciekawych... Fundacja Druga Szansa. Druga Szansa Łukasza Kadziewicza jest naprawdę wiele obszarów, których się uczę, wiele obszarów, w których spotykam ludzi, którzy otwierają mi oczy i cieszę się, że mam dopiero 40 lat i mam nadzieję, że 40 lat jeszcze przede mną i każdy rok, miesiąc, tydzień, dzień będzie tak ciekawy jak ostatnie 5 lat w momencie, w którym zszedłem z boiska siatkarskiego. Druga szansa, bo gdzieś kiedyś powiedziałeś, że taka najważniejsza siatkarska lekcja z szatni to taki, że zawsze jest drugi mecz. Dokładnie, a dzisiaj te dzieciaki, które wychowują się w środowiskach, które nie było tak fajne jak moje, dzieci, które są dotknięte problemem alkoholowym, dzieci, które wychowują się w środowiskach dotkniętych problemem z substancjami psychoaktywnymi, lądują w MOS-ie, w MOW-ie, w domu dziecka. Im trzeba pomóc. Ja mogę im opowiedzieć swoją historię, pokazać, czym jest sport, co dał mi sport, żeby zrozumiały, że mają gigantyczną przewagę nade mną. One mają 14, 15, 16, 17 i dzięki temu, że znajdą swój cel, małymi krokami będą go realizowały, mają szansę na to, żeby życie było fajne, żeby życie było kolorowe, bo ono takie musi być. Nawet jak na początku napotkali na duże problemy. A masz poczucie takie, Łukasz, że jesteś umożliwienia lepszego życia komu innemu, jesteś to winien dzięki temu, że sam miałeś takie życie i możesz zrobić czyjeś życie lepsze? Dostałem od rodziców wszystko, co dobre, jak wyruszałem z plecakiem w świat. Często podejmowałem złe wybory, płaciłem za swoje błędy, a dzisiaj chciałem pokazać dzieciakom duże możliwości, bo ja w 92, 3, 4 nie miałem takiej możliwości jak dziecko w 2020 czy w 2021 roku. Miałeś obdarty nos i podbite limo i to była inna wartość. Tak, ale to był mój też potencjał. Dzisiaj mają dużo możliwości, ale... Ale mniej samozaparcia. Dlatego jestem ja i ludzie podobni do mnie, ludzie, którzy ze mną współpracują przy projektach ministerialnych. Ludzie, którzy walczą o to, żeby ten event sportowy mógł odbyć się w danym miejscu, nie po to, żebyśmy my się dobrze bawili, bo my się świetnie bawimy organizacyjnie czy w trakcie trwania tej imprezy. Chcemy być miejscem, w którym za 10 lat albo za 20 lat jedno z dzieci przekaże tą pałeczkę dalej. jeżdżę do ośrodków, opowiadam swoją historię i powtarzam tą samą rzecz. Mam nadzieję, że za 15 lat staniecie na moim miejscu i opowiecie swoją historię i będziecie mogli być takim małym światełkiem. To jest chyba fajne określenie. I to by się fantastycznie nadawało na puentę i potraktujmy to jako puentę, ale jeszcze chciałem dosłownie 3 minuty o twoją przyszłość telewizyjną. Jak się sprawdzasz w Polsacie? Dzięki Polsatowi zostałeś przy wielkim sporcie, bo do trenerki cię nie ciągnie. Jak, panie dziennikarze, się pan czuje? Nie, no nie będę ani dziennikarzem, ani redaktorem, bo na to chyba trzeba mieć 20 lat stażu, żeby nazwać się dziennikarzem. To jest zarezerwowane dla tych osób, które poświęciły całe swoje życie. Ja też w Polsacie dostałem drugą szansę, bo takich jak ja jest dziesiątki, nie jestem wyjątkowy. To jest mój 6 rok pracy w stacji, której jestem bardzo wdzięczny i mam świadomość, że ci, którzy przyjdą na moje miejsce, powoli zastanawiają się, kiedy odwieszą buty na kołek, ale wielkie dzięki, bo praca z Polsatem to jest możliwość obcowania z tym środowiskiem, w którym czuję się jak w domu, czyli z siatkówką i cieszę się, że w odpowiednim momencie skończyłem granie i w odpowiednim momencie stacja dała mi możliwość, że mogę pokazywać błędy z przymrużeniem oka, obrabiać tyłek swoim młodszym kolegom, a na koniec miesiąca jeszcze mi za to zapłacą. Ale chyba nie jesteś na liście pod szczególnym nadzorem u pana Mariana Kmity. Oj, pan dyrektor, już raz widziałem żółtą kartkę w jego dłoni i ta żółta kartka była skierowana w stosunku do mojej osoby, więc czy jestem pod szczególnym nadzorem? Pan dyrektor Marian Kmita jest jak prezes dużego klubu. Nawet jak nie widzi, to wie, więc trzeba trzymać się na baczności, a najważniejsze, trzeba dbać o wysoki poziom, bo praca w telewizji to nie jest luz, ale to jest uczenie, rozmawianie, słuchanie środowiska, rozmawianie z młodymi trenerami, trenerami od przygotowania fizycznego i zawodnikami, bo nie chcę bazować, że znam siatkówkę, ponieważ grałem w 2005 czy 2010 w tą dyscyplinę sportu. Ona się ciągle zmienia, dlatego w tym środowisku trzeba być bardzo, bardzo czujnym. Łukasz, bardzo ci dziękujemy, że do nas przyszedłeś. To ja bardzo dziękuję i nie zamykajcie tej fajnej audycji utworem Wypijmy za błędy, okej? Okay? Znajdźmy coś optymistycznego. Nie, ale się słyszymy na pewno za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo i przyjemnego wieczoru, nocy. Dziękujemy, Łukasz. Byłeś pierwszą postacią w reaktywowanej sportowej trójce. Czuję się jak wygrany. Będzie można na pewno tej audycji posłuchać gdzieś na podcaście, bo mam nadzieję, że było ciekawie. Mam również oczywiście świadomość, że mogło być ciekawsze, bo jesteś kopalnią tematów i rzeczy, o których można porozmawiać, ale cóż, nawet jak audycja ma 2 godziny, to i tak zawsze okazuje się, że jest za krótka. Także dziękujemy za rozmowę, dziękujemy za emocje do tej pory, których dostarczałeś nam sportowo i życzymy sukcesów i polskim siatkarzom, i tobie na dalszej drodze życia. Nie, dziękuję. I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in Podczas robienia zakupów mamy obowiązek